اور دے تو یو گور دوائی پشار کی نہ کپلا سوچ لو جدا لبئی ہو سجدی کری زبرا نشی ہو امبت نخلاص ہو مرگ بانی بوم نشی پدی عملو کو نو لار اللہ لار تو یا بانا دی تو سیو سنے جب کی سفارشات سفارشات مرتب کروس او دا پیشو جب دی دسخطو شی بابا زمان سشیدی تالا چید بار نکی تو بمانگ بانی پو بارا دی وصف کی امنگ دد پارا دد خیر لٹا ان کی زمن پہ کس پیدا تھا لڑکی و آخا اوکار کا سب خاص بانی کدے کہ وہ کہیں نہ کہ منگ تب کی تو سوکاری ناراضی وہ دے چبیا زال لشی طول عمر کو بتا سرا نہیں کہنا بیا بسی چل گئی دکار کا سب بنی دے اس پکار اور رواڑی چکار مانی پوشی لنا سرون پری درا سر سہار غدن ارسل دا مانا چیر سرو لگا ارسال مانا پر قودل ارسل حل عراق ولم یزدها ولم یشفق على نقص الدخالی ارسل حل عراق پر قودل چی پیوبل دنگل ایوبل پور رڑی مگلی و انا له لحافظون پیدا منسر سار او بسریگی لبی بوکی رتا سریدل دا سارا بوٹو کی د خوراک سے جنون ہے آب خوری اللہ وڑو سر بلا بھی مکی یہ نقصان بہت طور سے تاسو رہتے بے پروان ریگم شرمخ بے مات کی و یعقوب علیہ السلام تا شرمخ پتا وا نزکے نبیہ چی پر خود نو گناہ نکو ناروائی نکولو نو تا پتا کنا وی شرمخی چی ویلے شرمخی نوی ویلے مقرر لیو بے مات کی علاقہ کی لیو گانو وی لیو بیمات کی خوپا لیو آگانو کی کم اصل لیو یک شرمخ دینو شرمخی وی الفلام ذہنی ذہنی وی دیتا وی کہ اشارہ پی اکلیشی یو معهود تا چی معلوم دے متکلم تا برچاتا نہیں متکلم تا چی زی معلوم انو ولی پرے خو غلط تا دا مطلب ندی اشارہ کولے شی ذہنی الفلام چی بکم تداخلی ماہیت تا دا غا مدخول چی آغا ماہیت دا ذہن کی موہوم دے مفروض دے مقرر دے دا دے داوی غواری اخافو ان یا کلہو صبو لیو بیمات کی نو دا لیو زیاد وجود اکسری پا دا غا ملکی دا شرمخانو اکم اصل لے نو تعبیر کی نا پاگی باندے ہوکا لکل کل فرعون موسیٰ سو فرعون دیا سو موسیٰ گاندی سو سو خونشی و تعبیر ہوکا اندر تکیم لیو بیمات کی او بیو خوری وی لیو خو خوری نا لیو ماتی اخافو ان یفتر سہو زیب دا سویل پکاو خودو لیو چکم خوی دی دا شرمخ ناغی مکمل باند شرمخ جو گئے دے نو دے ہر چا خوری ہر چا کم اصل لے پریدی نو بیا نو دے با بلکل خوری نو بکی بیم پا دینشی جامع و شکل و صورت چی بیائی زوینم نو زکیم چی دے ما بیائی وینمانگی ساتو بوچا جرگا و شورا وی کوئی چی غردو وی غردو ما خام شو رالا نو پلار تی و جاو و با همیشان یب کون چی اگان دی شیگان ما خام را حالا جاری جاری شیگان و حسین علال کو وی وجه روای رو پچا ویده یزید وجله یزید نده وجله داد خمینی نیکونو وجله نیکونو را غوخته دیلو چه وی وجه دیل را غوخته اخافو انجاکو لازدیب نچرای واس اوی واجه نو پا جرا شور توک های حسین های حسین لکستانی که واجه لیتو ما تا حسین حسین تلکای نا پا سر دی اچه سوک دا ماتم نکی وی دا یزیدیان دی منگو قیمانی وای پا خدای روله دا اللہ مخیل بازی دا ستانی کنو واجه لیکز ما ستانی کنو خر روبن قیس را غوخته و او دا سنور را غوخته و ابیاو تا پا مخا اولادو اغاو تا خاتون را غصت فلان که دا فلان کی زوی دا خط را لگلی تاسو کشتی بیو آو دا خط را لگلی بیزا ساریا مو دا خط نزا قبول بوجه دا کوا دا خاتون ادا چا چی خاتون لگلی اس مقابلی تا اولادی وجنی پا مخا بانه دی وی امونگا دی پریدونو اغاو سارو ما پریده زه یزید له پخپل ادم کنه ریجو جنہ یزید له منزی بیا قصه جوړ کړه سرداد ونداد دست در دست یزید های حسین های حسین بادر حسین سر قلم کو خلاص یزید پلاس کنه دیخه ولی ناروا وای اخو ما پری یزید لازم تاریخ په دی گواه دی د شیعگانو تاریخونو کې دا روایت دی کی دو خبری منائی یا ما پریدائی اسیحو فی ارض اللہ زنم اکیتا دنم مدینیتا دن لرزم بلی دنیا تا خراسان تا کوریوزم ستاسو حد بنی ستاسو حکومت کوئی که دیتا میں نپریدائی نپری ملے چیزید لپا خپل اسمرت چرا سرکا بیغا کئی اینا دیتا دی نپری ابن زیاد پلاس لاس کیا دا ابن زیاد پلاس دلاس نیکنم دیتا تیار نیم یزیدیانو دا کار کرلے را اخلاسی که پا منگا باندی حقائق دادی مولانا نیلوی اللہ دی پیزت و حیا را اخلاس کی اچاچ داغا دا گرفتارولو سپارشو نکلی دی کوششو نکلی دی اللہ پا دنیا و پا آخری زلیل کا اگا چکم حقائق لکلی دی قسم دے چه زماد ظلم دقا آواز دے دقا چکم غلی کلی دی و نر نوم نو دا حقاق مالی کلی نشو چیز دی داو نرو بہادر کرا عالم نا حقایقو لیکل یزید ننے وجلے دی شیاغانو وجلے روافض وجلے نو دا دشپی ورر علم یزیدیان دی کنا مخیفو غلائی کری اجماعت کیوی خیرے ہو کچھ چا غلا کری خدای دی غر کی نو زب اوم بیو مبول با اوم بوی چی دا غلا جو دا ندا کری نو دا را مخیفو اغیر مرکو های یزید های یزید چه دا خودی نور خل کو جلی دا تا و جلی رامی مگه دی پیجیم نو ما خامی کولی چه پا دروازی دی خود تنده روم دی کنا نو سوندی وچی ندی سوندی غالی دی انانگو که تازوالی از خوشحالی اثار دی نو کده جاوری بخواقه بیو چه نکه دا سنگ جانا دا ترکه که دی مرچکه پوری کرده خو نور چه دا غم اثار خودی که نیشت دی دروغ وای چرتا نو ما خامی که چه نو مخی نی انا شوندینی امون گویو های یوسف آی یوسف غرق شو توا شو حلکا سی چلو شو سی با وی خور کنستا گفو جو بس گف شیونو گف نبا دیگی تا ویلیو کنا اخافوان یا کل حضر و بابا جی منگا اومدلا ستا گف نبا دیگی ستا دخلینا گف خطلی با بابا جی روارو لخبر کتاب گف نکرن دیبا نکید اخافوان یا کل حضر و اجمعو ان یجلو ما خام لارلا ازشتبکت دموع فی خدود ازشتبکت دموع فی خدود تبین من بکا من من تباکا گری وڑی چه او خیروان شی پا مخونو بانده نو پا دی کم پتا لگی دا آغا چا چی جاری او دا آغا چا چی پا زور بانی خلوروانا کرده وی های کئی دا پتہ لگی نو شپکڑی زکاو چپتہ ہونے لگی ایغا شرم کو خور او تب منگا ادبار کے ان کے نائی اکی منگا اشیاؤں وائیو سمارا رشیاؤں خوب جو منگا ویونو خوب رشیاؤں میں نمیا پین یقین نکائی زرد دن پریو دی رائے وڑا پا کمیز زبانی ویند دروغو دا چھو قتل کمیز روغ موڑ تے او بین پیتاڑی دا الک وی دا سے خوشر مخمانو دی چی کمیسی تنو باسا وی خور ابیائی پا توال مانی لاس پاک کشونی پاک وی دا سنگ نیک تغاو مولی میگی دا چی دا چرتا دا دو خوشر فخ دی دا دروغ تصویل دی پتا تولا گیدالا نو دا آثارو نا پتا تولا گولی چی دروغ دی شر مخ نده پڑلی پا دی وسم نده پوچی دا مل نده زلی دا دی چی وجل دی خود دو وجل دی شر مخ نده پڑلی بل سولت لکم انفسکم امران ندا شرمخ ندے خوالے مل امرو کما تقولون بلکہ آسان کتاس تاساس نفسونو چیو خطرناک کار دخپل رور واجل ادخپل رور نمیز دلیل کولو زبین دورو اتاسو اغاو کرو نزب اتاو کموز فصبر جمیل نصبر ماسر خائی اخسترین اللہ دے مدد خوصرشے پائے چیتا سبان کا دا مصیبت برداشت نہ بار دے اللہ با مالا مدد ترا کی اللہ زمان سر مدد کری دا مصیبت برداشت کری دیر اگران دا اس پیم ندی پوا یوسف چگ وقت کلی دنی دیو گی دیلی یوسف کوئی کی پروت تے بیاسرے اپلار مراقبہ نکی جوشین کی رکو آقو آقا دے کی پروت تے کوئی کی آقا تے دی در آلم بچیا درو رسلی واتا سنن لگی درو سنو واتا کرامت تے کرامت تے کشف اورا کفش کن بر سر بزن یعقوب تا پتن لگی دا کشف اوی منگکوری تا دا کشف شو کشف دی ماتا کشف دی کشف اورا کفش کن بر سر بزن دا دا کفش لکا دا پیزا دا دا سر را اخلاص کرتا خدا غر کا دا روح وای کشف نید کمول یعقوب تا کشف نکی گی و هندر آگل یعقوب تا پتنیش تدی اوی تاو زیاده اوکو چیرسو قافلہ بدغا دے نوی لگو بوراون کے راک کاغا بوکائی نچے دیکھری یوسف آگے پرن خطے دے آئے زمان خوش آلائی دغا وقت دے دامی دا اللہ لگ بیامون مرگرو جرگاو کرلا بی پٹوی پٹی کزان سرا اکی سامان جا بخرد کو اللہ دیر خبو دے پیچ دے کئی یہود مانے دے اعتراض پروت تے تاریخیان لکری دی مولانا سید سلیمان ندوی جغرافیہ ارض القرآن کے داغے کتاب دے مخی نہ پیدا کہ اس چاپ شہ دے بیا جغرافیہ ارض القرآن قرآن کی چکم زین کشی داغی نور علی معلوم لکھری ہوئی دا قافلہ چتلون کیوا نو دا قافلہ دا عرب ہوا عربان تاجر خلق دے اپا دے لار چلار نو یوسف راوس اب منڈائی کے خرچ کر نو یهود را پیغور رکو ستاسو نیکم منگ اغسطه و زمونگ نیکونو او غلام کرو بیا غلام خرد کرو بیا غیرت زخش مصر خبری کوا اقبل نیکر آل معلوم که کنا نو دو مدکر شده دینا او برای میند که غلی کرد انچه تا پوستو که خطا شده خلین او خطل نو طول گوله ضربه پیو باریدی ستاسو دسو یا تاسو دسو یا تاسو دسو قافلے واغس پا بایا بانی اصر روح بدا غستے دو دالک پا ممولی قیوت بانی یعنی روپے ویدشمار رون رالا لکوئی کی نشتے قافلے بانی دعوی اکرلا وی زمان غلامو دی کوئی کی بیگا غردی دل منگا دی تیروز پیرا رو انشتے وی نشتے منگا لٹو تاسو پوشو چی بیدتیم کی گی وی دا غرد دو خوخواهد نو کرن ویزیارا دی تنگی که ما سخن کپای بای بانی خلاجو اخلم اتلس روپای بانی خرص کپی وکانو فیه من الزایدین شراوهو وغسته او دودا قفلی والاو دالک پمامولی قیمت این روپای ویدشمار چی با دیری و ناو بای تللی طول باو نا چی دیری ندی نو شمار دی دا دو ادری اصل ادای بشمار کردی یادا مانا دا شراوهو بی سمن امبخسن خرص کدو دالک پا مصر کی پا ممولی قیمت باری لگو او دو پا دوباره کی من الزاهدین دو بیمینینا دا غلام نه سوک شریف سره ده سوک برازی اوڑی بیراره پاردان دلال شکو چی سو پلاس را شی کنه یا دی رونو خرد که دی سمانیم بخشن پا ممولی واز باری وایغز دازدادو نده او دو من الزاهدین پی کرده شیده کرده توی رون دا سکار کهی چاچا غصه و کروارت و اکرمی مسواه خکت مل مستیاده دا خوراک اکرمی ضیافته مل مستیا کامل مبرد دا مسواه معنی دلتا که کرده المسواه الضیافه کامل دا مبرد دویم جل یو سل نهشتم مخ 129 خاطر کوا قدر خوراک خور کوا خیال ساتا ولی فیده برا و رسی راتا یا بای کودر لکز بیه دا دوز بیه که دا قومیت و سر سر شریک نده اوز بیه چیز بیه شی من دوز بیه پده بای کو اتخذ اللہ و غردن چی کافیر وی دا غیده مطلب ده دوز بیه پده کلی ده نازوال برخیدار پی دوز بیه پده بای کو عبداللہ ابن مسعود وی افرس الناس ثلاثہ اخیار پا اخیارو کی تاریخی اخیاران دریتن دی سوک دیوی یو دا بادشاہ عزیز دا مصر تفرس فی یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زیرکی او خیرتوب لید نوی دے خاطر کا و قدر کا اے بل چوک دے وی دمدین اگا جنائی چپلار تاوی استاجر ہو ان خیر من استاجر تا القوی الامین زن سر مزدور کدا زوان ادے طاقتورم دے امانت دار تفرست فی موسیٰ اگو تا دیندار خیرشو امانت دار او تا تاق خیرشو وی درم چوک دے وی درم ابو بکر تفرست فی عمر ابو بکر اخیار دے تاریخی اخیار عمر کی فراست کا تلو چھ دے دے مملکت دے چرور قابل لے افرس الناس سلاسا حاکم روایت من نقل کرے دے ابن جریر تبری نور علمم میں خیال ساتا جواب اولا نکترالا دغشان زی اور کم یوسف لپ مصر کی امولی دو اولا نقطہ د بنی اسرائیل د مصر ته دتلو اول نقطه د یوسف ټینګې دلته کې او بیا ویلوا اسان فانا کذالک مکن علی یوسف فی الارض دا شان دې اور کوم غل یوسف مونږ یوسف لو ملکی اچ پو کو دې په مطلب د خوبونو د چری دری دغه مطلب نور بیني دغه مطلب الله دې ضرور په فیصله ده باندې د دې اختیار یسوس هو و یدبر و یحوت دد تدبیر دا اللہ پلاس کیو دیڑو کیو اکپر دان تدبیر نشو کولے نبالغ اللہ دی مقام تو رسو یا غالبون علی امری اللہ ضرور دے پکپل فیصلہ چی سکین آگا کی گی یعقوب و یوسف دا غلاس کنو لیکن دیر دخل کنو پدی نپوی گی جمہور ددق زمانی منو پوی دا نوسی منو پی گی ولما بلغا شد دا غٹی دا زوان شد زوانی تو رسید ورکڑے مولا حکم اپو دین علمی نبوتی دد پلار سا لیدلے کتلے اللہ دل نورم فہم ورکو یا عروس تو آلے سے ذکر کی پیغمبری مولا ورکڑا ہم دغا سے بدلا ورکم انگا خولا ابتلا شورو شورو دیا ازمیخ نخلا شو نو پا بل گرفتار شو غلو دی آگی چیو پا کور کی دا نفس ددنا ردا کی رواڑی اب پوری کڑی ارونا انتظام ہو بالکل اکلک کڑ ارونا ادت ہے تالک ہے تا تا تو راشا ہراشا لکا تا تو پنا دا اللہ والم ان ربی احسن مسوان زما رب دے اگا رکڑے دے مقام میں من مسیا یقینی دادا برے نشی مندے جاتی کہ ان کی نزو نشم کولے زما توبہ دا اعوذ معاذ اللہ پنا غارم پنا دا اللہ اللہ دے رب زما احسن مسوا انہو لا یفلح الظالمون واخر دعوانا الحمدللہ. اصل مسئلہ دے سورۃ ہود غدا تائید داری گئی سورۃ ہود کی اصل مسئلے دوی ثانیان دعوی اصل مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ دا صورت اغیل راور او دا تاریخ قدیم او بیا دا علی منظم او مترقی حکومت دا جیل دی او جیلی آواز نقل کرو چاہو میلو امارا اللہ تعبدو الا ایہ دوی مسئلہ عالم بالغیب اللہ دے نبل سوک ناغیل پورا واقعہ دا یعقوب او یوسف علیہ السلام دلیل کرا شاہدی کو چنے پوئی گی نوری دو مسئلی تسل ساتا پریشانکی گمو گٹ دا صبر کون کو دا لکا یوسف گورینا العاقبت للمتقین للمحسنین لا یضیع اجر المحسنین ادریم مسئلہ تا پیغمبری دخل کو پوئے استا حالت بدلی گی را بدلی گی نا دیر پارے پورا صورت یوسف ذکر کو و تپوس عنادن شو نو جواب ام داغی مناسب ور کرشو او داوی کنا چه سوائی تا نو جواب بداغی مناسب آوری لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم تپوس بی طریقی کئی د عناد و تتعصب کئی تسؤکم نو چه جواب درشی نو خپکی گی با من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي مثل العرب نتفوس زدن وعنادن اپا شیطانی دبیدین وخوهان وخبرداران نو قرآن جواب دری جهات مخی تکڑو یو اصل حقیقت کہ بنی اسرائیل پا مصر کے سنگ نشتہ شو ادویم واقعاتی حالات موجودہ ہم اد زرگون کولون مخکنیم داغی موافقت یعنی دا تاریخ تیر ہر پانا کا گوری ننن بستا پا مخکی او چی بیناس ترگی دیگی تو زرکال مخکی چی کم حقائق ہو ارون رور وجه کوئی تے غرزاو خرطاوی دا بوسم کی بیا چی دا دو دلاس روک شو نو اللہ شتکو پختانوی چی روک شی نو شتشی چی روک شوی نی شتکی گینا معلومات دا مسئلہ اجماعی مسئلہ دا پا دی بانی زمیدار خپیگی ده تونه ندانی رواخ لی خمبه نا اپا خپر راسوی روکی کی پتی کیو کری روکی کی ولی روکی کی داغه یقین ده چه سو میدار روکی کری نی نو داشتکی گی نا دیری گی نا تونه که پرتی ده خمبه کی نو دیری گی که کمی گی برس پرس بانی اتای پریدہ روکی کا پاسرد اللہ بانے کہ دانا خاک میں مل کر گولی گلزار ہوتا ہے ناغشت کی دو روک کو نو اللہ شتکو موسیٰ علیہ السلام چید مصر نروک شوئے نوے نشتکی دو پا نبوت باندی یا شتکی دو پا امان باندی چید مصر نروک شو ادیو غریب عاجز از حکومتی قانون پا بنا مجرم مفرور از حکومتی قانون بانی مجرم وغلار نتیجه سو وطا اغاو توی لا تخف نجوتا من القوم الظالمین خلاص شتشی وشتی خطر نشتی بیا چی در مدین نه نو رو کشی نبوت چر تاو نبوت سو اللہ مدین تاو بسی نلیگو نو اللہ نبوت ورکو اینی انا اللہ فخلعنا علی زاو تاو که رو کشی نوی نشتکی دینو پا دین دا اللہ بانی رو کشو دو خپل کورا دو خپل اهل و عیال د خپل قام او د خپل جدادونو نه الله احسانو کو د خپل کتاب په تعلیم باندې شته کړو او الله دې دا همیشه او پایدار وساتي نشته کې در ازین څو کې سرور کې دل نه راغلي کده دین له ګورته کې نو خبر نور عامي جوړ رازینه سوچ دې توڑ نه کړي توڑ به کای نو جوړ براش دیتا وی وی الاشباه و النظائر فقه کی گورا نمیسالش دی قرآن کی گورا مثالش دی زمیدار سخه گورا مثالش دی حقائق تاریخیو کی گورا نمیسالش دی اشباه و النظائر دو موسیٰ علیہ السلام دو یوسف علیہ السلام دا قوم دلاسا رخ شو نشتو شو دا رون دلاسا نو عربان پا دی پا وقی قریش دا مکی چه دا خپل رو مورو کوای که تاسو رک کئی نو دی با نور مشتشی دی با رک نشی خود تاسو با رک شای قسمون اکنو چه مون با تر مرگ ایمان نرولو نو قسمون ایماد که کنا نو دو پا خپل یقین دا خپل عقیدی او دی ایمان نروک شو او بل دی کشتی شو دا دا خپل اللہ سو نو دا حقیقت یومو خو چه تاسو او باسای لکه رونو چه اغا وقت کلیو بل دی که اغا حاکم اعلا شو دا ستاسو رو بمدازی شی نو دولوی پا مخصا پیڑا ورکلا پختانوی دا چری چوکر توخوا دا توری چوکر توخوا چه دا سی دی وخستاسو که کوایا که پردائی درم حقیقت یهود تو سرگند یهود سرگند که تاریخی تاسو دا آغا خلق و نسل نی چه خپل روری رکاو خپل روری خرساو دا دید پارا یخلو لکم وجه ابیکم چه پلار براداشی اتوبه با باسو ستاسو دلاس از نیکونو دلاس مصر تتلیو او د مصر نبیا الله د موسی علی السلام زمانه کې وکیل بنی سړي نقصان ستاسو دی یو مولا پندای کی وړه دوره کوله پنجابیو ما سره خبرې ته ډیر خوم مشر سره غټ پټ کې به تړل نو کله کله کمقل نو هغه زما سره چې کیناس نو کله په غب کې راغی نو نظر به دینده شه پختان نسوار اخلی از دی پری تایی دا خبره بی کورا نو دیر زلی اکرنو پس کولی نو ماو تو یه تس شیوه ایزا مشکات و جلالین می بکنه آه مای خواه نو ماو تو جلالین که کانو یعبولون سیاد اوالو لحاشیه می تو خود را قوم دلود چی سکول نو طول پا پنجاب کیدی طول پا پنجابیانو کی ایو دوم یتا یادم کانو یتا زارتو را فی محافلهم اما ویتاسو بجاور ولی دارتو ویتاسو بکی دماکاو غرب شی دماکاو که پروان ساته ابی پردگی که که نه لنکی نو لنکی بربندی پروان ساته دا کارا غوکو دا کال دا خیره پر بیا باسر آقا خبرو نکری دیو شرم رو با خطبه یو بخیر گیر نسوار تا شرم ده او تا سومش کوای کمی نه کم نه و پختانی پا گوتا کری دی نستا پا کتاب که چرا بول دی دا خوچه تو اغا کتاب که تاریخی حقایق هم داگه دی که دا سدا نو حقایق تاریخیه و تو خودل ستا سو دراس تلیو الله پی میرا بارا شو نو دا دی غلامین اخلاص با نو موسی علیه السلام پواسطه باندی دا خود دی صورت حالاتو و دلتا اصل یوسف پیغمبر دی اپ پیغمبران معصوم دی اپ یوسف بانه داغ لگی دل دی تاریخ دا داغ نقل کرده و اپ تاریخیانو پا کیتا تاریخیانی در نکری وی نو دروغ و قصه جوری کری وی ذکر حدیث مبارک کی دا زنانه و تمخای علیمانو کریهو تعلیم سورت النور النساء سورت یوسف زنانه و تای سورت یوسف خودل خوخنه دی کردی دا آغا و کنه چه آغا حقایق تا سرگندوائی چه آغا شته نا عبیدینو را مندی دی پکیتا ندا و تمخای یوسف علیه صلات و سلام مانه در داغ تاریکیانو نقل کرده و او آغا پیغمبر اپا یو بانه داغ پر طول انبیاء و داغو نو قرآن آغا مسئله دیر صافه کرده دی صورت کی او پاکه کرده لکسن چی ما بل رضوی تو غزاد او تاس کی حنین کی یا غزاد آوازین کی خورا خاچنا روستو که دل و پشا که دل ده نو مسلم هنه را غلیو و نو مسلم مخلصین و سرگردو سنتیاز داغو جدا نو وی پروستو شو آغا وقت سر دا غلط تاریخی آواز بید تحقیق نا دا حقیقت آیا پہ سیاسی مقصد باندی ملک سب کرو کنا غلبت واللہ حوازن او بطل السحر حوازن او گٹلا دو سحر ختم شو دغا غلط جملے غلط کلمی دری جواب نشی یو جواب دا ابو سفیان ملک صفان ابن امیہ ملک کرے دے اغا وقت سرا بفی کل کس کسو لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من حوازن نو كدا روايات ابو سفيان تاريخ نقل كي نو دا دي طول دا صفان پا قول كده بسر نقل كي نو خبره با پاكي اخيانت بي كده ابو سفيان قول نقل كي لك لا تقرب الصلاة اد صفان جواب تفریدی ذکر نکی لکاو انتم سکارا چی پریدی نو توڑ دادی یو دغز شیری دویم توڑ ام سلیم کرلی رضی اللہ تعالی عنہا ودا اللہ پیغمبرا دان ام سلیم لال کا همو حزمونا دو مونگ مات کرو مونگ مات شی نو خدا دا مات چاپ دا مات داغ پا مونگ بانی دو لگاو او دا با تاریخ کی زوتی گی نو دو مردار کا چه دا تاریخ دا طور تکی دا دو پوینو بانی وینزلش اس دا نینزلگی قولونو بانی نینزلگی درین قول درین طوری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی رست شو ذاقت علیکم الارض بما رحبت نو خلق با پکی پیغمبر حساب ہوئی دا اسمتم خلاف دا دا محمد ابن عبداللہ پہ حیثیتم خلاف دا او دا محمد رسول اللہ پہ حیثیتم خلاف دا غلط دا نو پیغمبر علیہ السلام آواز کرے دے دا آواز نن ہر تاریخ کی چگا چگا باندی چگی اوباس انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب محمد رسول اللہ مخی کردی زد اللہ نوویون کم دروغ جن نیم چی چویم پاغی قربانی دو تا تیاریم نو پشاکی گم بولی علا بصیرتن زینم دا چی زما دغ مندل دی اخیر زماوین تویده پی در وقت پوری خود در مرگ نه حفاظت نو کرده در قتل نه رست را غلی والله یعصم کم من الناس نزد رسول الله پا جربانی هم نشم پرستو که ده دویم دا دا رسول الله خود لول مقام ده و کزد محمد ابن عبد المطلب پا جور شم نو زه بیا هم درستو کېږم زما تاریخ وګورئ د هاشم وګوره عبدالمطلب وګوره ابو طالب وګوره بنو هاشم کې بل مشر وګوره زمونږ تاریخ کې دا خړه خچنه خبره د پشا کېدو د پرستو کېدو نشته دی نو درېم توړی محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم اچې پیغمبر درستو کېږي آواز کی ما پسی رازائی نو صحابان که طبیعی و بشری وجبانی رستو شوی دی نو بیا سنگیر رازی چه پیغمبر شده نو بیا بیا سنگیر رازی یا صحابا سورت البقره یا صحابا بیعت الرزوان چرت ای او تالیبانو او چرت ای بیعت الرزوان آقا نو راون شو فتوارو ویلی راوال وطر میدان صاف کو سنو بیا پا مخ کی دا ولی که دا چی پیغمبر بانی چرتا دا داغو نلگی چی دا امروز پشو مبادی او لری اسباب و عوارض چی دا پیغمبر او دا دایی پا مقام کی خروال پیدا کی نداغی دفاع کی قرآن کی حدیث کی یوسف د عصمت مسئلہ یوسف علیہ الصلات والسلام باندی تور خوو اتوری نو قوام خلق تو حقائق نو معلوم نچ جیل تے بو تو نہ خبر خلق ہوتا تقریبا عام ہوتا یقینی شوا جدی یوسف کے سخڑ خچ نشتے داغا عصمت قرآن مکمل طور باندھی ذکر کو زما یوسف پاک ہو اور زما یوسف پاک دے سوک چکھڑی خچنی ہوئی دروغ دی دغ دروغ پہ بنیاد ہوئی چیز صورت یوسف وائل زنانہ ہوتا خن دی مسلم مناسب نے دی نظر یوسف علیہ السلام والسلام عصمتی مقام لوئے شو پاکور کے غٹ شو کور والا پوشو چزما د ضرورت او د تقاضا مناسب دے ناغی اشاری سر نقل و حرکات ناست و لارا نرم پستی مخ مخ تکیدل دا دیر اکڑو خود سے خبر ہے کامیاب نشولا یوسف سترگی اون غڑولی نو پوش ودا چه دے دا باندو الگ دے اپا دی شارو نپیگی دتا سرگن دا پاک ساک خبر ویلواری چه پتے اولگی ورون پور اکڑو صدر گیٹ غٹ ور بیا پکور کی دخل کو زن دل کمری ویدا زنانہ کمرہ دا زنانہ خانہ اگر دا ناری نو دا او دا دا خدمتگاران و نوکاران و دا کنستو پاسی دو خوراک زیده او دا یو کمرہ دا میلمانو زنانہ دا چرازی او اگر دا ناری نو دا دیخ پل خصوصی کمرے تا بیلے دی او رو نا پور کر کرکی تاقیبان کر پردیز رو اندکلی پا دیم یوسف پڑا روانو نو نهایت دی بی شرمی بی باکی دی بی حیائی پا آواز تو های تالاک اس یوسف پوشو چی بل نکی بی دی دینا چی زوتم دقا سی ترگنده ہوئی دا مخ کی چی سه حالات شیدی نو ولی یوسف پا دی نپویده وی سلو سر خلو لگم اسلو سر وقت روم زائر کم ای بکنه دا دیلی جای این دوستره او الله ناراض حجت نیسته خوچه کل دی سپین و بربند خبر اوکرا پوشو چی دا خیری مو قدس خیری مو زلی واردات او دا حمله نو التای خبر را شروع کرا برات پل کئی او پاکی بیانی انہو ربی معاذ اللہ تاسو لستی دی کنا مصدر پا حکم دا تقریر دا عامل کی او تاکید دے لکا اضرب ہو ضربا قرینہ بانی ضرب پریدی اضرب پریدی اوائی فضرب الرقاب یوزل دے ضرب الرقاب حکم کو ادویم زل تنمخ کی عامل چی ضرب کی هم ضرب کرے دے عمل کرے دے اگا دے اس زور رازین و نواغ مراد دے نو مطلب بیتے اضربو ضرب الرقاب مطلب بیتے شی اضربو ضربان ووائی ووائی دا بیاد صد پارا دے فعل دے سنینیت ندے فعل لپارا دا تقریر دے بیا بیا وا بیا بیا وا وضربو منهم کل بنان هر بند چی وی نو پا یو گزار و لیکی نو ووی نو ووی ووی ووی تاکید دی غصد اللہ دلتم داستی دے کنا قال معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ اعوذ اعوذ باللہ پناوارم پناوارم پناوارم پناوارم دا اللہ خبر پی دمرا بدا ہو لگی دا جی دا جی سوی شرمی داری انہو ربی دویم وجہ دا یقینی دا چی دے اگر رب زمان توک دے وی ہو مالک تا دے نو سڑے مالک تا کہ سر دا مالک ذکر خون دے معاذ اللہ انہو ربی چاچ پالل ہم نو دا داغا حکم دے لا تقرب الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا دا غجب خدا نو کنا خو زنا پا تمام وادیانو کی محرم الزنا یو دن نو تیشو چگی کی زنا روائی نغیکم دا حکم لا تقرب الزنا انہو کان فاحشا دے غا مالک میں ربی رب زمان و زمان تربیت دا کرے رے چکا سوک دعوتم دبا جرا کی خوزبت مخاروم ازبا دا خیر دعوت ورکوم دویم ادرین دلیل احسا نمس و آیا زمان مقام خرست کرے زمان درجہ خرست کرے دا غلام پا جوڑ بانی خرستویم ادا غلام پا جوڑ دے کور تراغلیم دا مالک پہ ایسیت می ساتی او نتخذه ولدان دا بچی پا جوڑ می ساتی نو زبا سنگا حرامی تو بکم دا غکور کی زبا دا اللہ دا قانون خلاف سنگا وکم دری اتصالو رب انہو لا یفلح الظالمون رشتیا خبرکم برے نشی مندے کامیابی دے نشی الظالمون زیادی کون کی دا زیادی دے پا قانون دا اللہ باندے بلخوا زیادی دے دا مالک پا حق کی خیانت تے نظب خیانت کم سنور اپینزم عصمت یوسف علیہ السلام یقیناً جخت ارادہ کرے گا دیکھ جی دو پدے دیو درے گا وہم بہا لولا ارا برہان ربی دب ارادہ کرے کنی لیدرے دو مضبوط دلیل دربی دائنی دیوری کنا لولا ارا برہان اللہ رب تے گردی رب تے تربیت داسی شوی دی کدے نوی لی دلے نوی معلوم دتا یقینی نے پا دلیل حجت دا اللہ بانی نو دبو مرادہ کرے لولا انتفاع انتفاع روی کنا انتفاع دشی پا وجود دبل باندی نو کچری دا نوی لولا ار آب رحان ربی لہم بہا ناغروس تو ہم مائی پریخو ہم مائی مخی کر ولی مخی کر چیز دی حمد سر پا گاون کی راشی او فرق بین الحمین معلوم شی یو کوٹا دا یو زیده یو وقت دی یو حمد سدی او بل حمد سدی یو ایراده دا سدی او بل ایراده دا سدی دیوی ایراده دا چی دی پزان با دیوارا والی دا غیراده دا چی زان چی مخلاص کنو داوم دا گناه نبا چس کی دا دین هم گناه نشی و حم بها لولا جزا نده دا همچ مخی شویده جزا مخی نرازی خود دا دال پا جزا محضوف باندی نو جزای حضف کرلا ولی هم مخی راول غاری او جزا نمخی کی نو اغیر دمیان دل رکلا او تکرار بوم راتا نو همی را مخی کرد او دا سد پار را مخی کرد دا دید پار چه فرق بین الهمین رش تا سوائه کنا نکرا معاد شی نکرا نسی بیا غیر دولانا غیریت عمومی قیده دادا کلی ندا عمومی اکثری غیر افعل معرفه که نکرا جمله نکره که معرفه نکره فعل پا حکم ده نکره که ده نو دوانا هم رانه ده فعلون رانه ده اد نکره ده نو اول غیر ده ده دویم و دویم غیر ده ده اول اراده د کور والا بل سوا او اراده د یوسف بل سوا د یوسف فکر عالمی دی ان نصحی لکل مسلم حدیث کی رازی ان نصحی لکل مسلم بیعت بکیر اصحی